Madamwe, kusina kamuringi begafwa. Baba kompensa norai kukole no kei. makapora ningefa. Lionel Simon. Kamu tende kose, mano alaka sevi.